เรื่องปฏิรูปประเพณีที่ควรปฏิรูปโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีเดลาญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติจิตชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้วันนี้เรามาได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยคือเป็นวันพระวันธรรมสวรรณะการเวลาแห่งการเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์เจ้า3เดือนก็เคลื่อนคล้อยใกล้เข้ามาจนถึงวันสุดท้ายจวบใกล้วันที่จะหมดจะสิ้นแล้วรวดเร็วกันเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ทันการเวลาแห่งชีวิตก็ผ่านไปเช่นเดียวกับการเวลาแห่งการเข้าพรรษานี่แหละวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับวันคืนล่วงเลยไปวันคืนเคลื่อนค่อยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีเดินเสด็จมาหอดแล้วเป็นแนวแถวปองเป็นสองสังฆาเจ้าเคยเข่าแล้วออกมาตอนนี้เข้าพรรษาแล้วนะคนโบราณอีสานบ้านเราเคยผูกพันอยู่กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนทุ่งทานละหอนหนองห้วยน้องคลองบึงท้องไร่ท้องนาท่านบรรยายภาพรวมแห่งชีวิตในหน้าวัดสันตะฤดูที่จะผ่านไปเหมันเข้ามาใหม่จะมารับแทนท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเข้ามาต่อกันเดือน11เข้าสู่เดือน12นี้ดูอะไรอะไรมันน่ารักเช้ามาตื่นตอนเช้าๆตี1ตี2สัญญาณระฆังตื่นขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าเราสมณะชีพามพระหนุ่มเนน้อยหลวงปู่หลวงตาก็เตรียมมารวมกันที่ธรรมศาลาริมท่าน้ำเฮนิเพทพลารามนี่ก็เจริญสมาธิภาวนากันไปพอถึงตีสามคอยไปตีสี่ก็ได้ยินเสียงกองดึกดังแว่วมาตามสายลมทุ่งพัดผ่านป่าไม้แล้วก็ท้องทุ่งเป็นซุ้มเสียงที่ฟังไพเราะสะท้อนสะท้านออกมาคิดถึงประวัติการแห่งโบราณในอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อใดเสียงกองดึกกองแรงหมดไปเมื่อนั้นก็ใกล้ที่จะหมดศาสนาหมดศีลหมดธรรมยักษ์ก็จะลงมากินผู้คนผู้คนจะจิตต่ำใจสามความหมายอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อคนไม่สนใจไม่รู้จักวันพระวันเจ้าแล้วก็แสดงว่าความรู้สึกทางสิ้นทางธรรมทางจิตใจวิญญาณเมตตาปาณีนั้นก็หมดสิ้นแล้วในจิตใจเขาไม่สนใจแม้ว่าศาสนาจะมีหรือไม่มีบุคคลเหล่านั้นก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นยักษ์อยู่ในตัวเป็นมารอยู่ในตัวแต่ละคนก็ตีหน้ายักษ์หน้ามารแตกกัน แล้วยักษ์นั้นแหละยักษ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวนั้นเลยจะเป็นยักษ์เองมากินบุคคลเหล่านั้นแต่วันนี้วันพระนี้เราได้ยินเสียงกองดึกแว่วมากับสายลมทุ่งเย็นๆก็แสดงว่าศาสนายังมีอยู่แต่วัดป่าเราไม่มีเราไม่มีกองเราไม่มีโปงแต่เราก็ตีระฆังก่อนจะตีสองนิดๆก็ดังมาพอเริ่มเข้าผ่านตีสี่เสียงไก่ป่าก็ขันกระชั้นชิดมาตามยอดไม้ไพรพฤกษ์ในอารามพร้อมกับเสียงนกดูว่าแววเสียงนกยูงฝูงใหญ่บนยอดไม้ที่สูงสูงก็ส่งเสียงร้องเป็นเสียงบ่งบอกว่าวันใหม่จะมาถึงแล้วพากันตื่นขึ้นมาเถิดเสียงนกยูงฝูงใหญ่ร้องดังๆนานๆปลุกคนขี้เศร้าไม่อยากลุกไม่อยากตื่นให้ตื่นมาคนโบราณของเรานั้นท่านสะท้อนสะท้านในวันวสันตการที่จะสิ้นท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันภาพแห่งชีวิตป่าเขาลำเนาภัยสัตสาวาสิ่งตลอดทางดินฟ้าอากาศบอกว่าเดือน11 12มาหอดแหลกหัวลมเสยออกมาใหม่เขาให้เก็บเกี่ยวแหลกเขาดอกบแก่น้ำซุ่มเขางั่นมูดำหลากับพ่วงม่านไก่สีทองม้าจอกเอิดสังโสกาปูหม่อนกลแต่หู้ซุ่มอยู่เหลียบฟังน้ำกระเตรียมสีสวงเงื่อนยาวผ้ากระไลเลือบไฟสู่กระแสว่างกว่างพวงมูโจรละแจจูเจนเวนออกห้าไข่ขวยปักเทิกไงปบแลนหาวหัวลมเจ้าเปลี่ยนละดูพวงมูหญ้าคู่เจ้าครบไตรมาสออกพรรษาวสันตาก็เลยมดหมู่ป่าลงห่มต่อนดึกตะขอนดาวสุนทรหงอยเหงียงเสียงนกปอกนกเจ้าเกาะปอกห่องเตือนเอิบไปหมู่ป่าสกุลนาผ้ากันหาวซุ่มน้ำท่ามเหลียบบุงหากินกุ้งและเหนียวตามเทแต่สิพานอวสานฝนสิ้นกระทิ้นจานกระขามหลวงมาแล้วบาดในปวงหมู่ห้องที่หนอกมาห่มเต่าแปลงบุญกันนอเข้ามาพากันสางกระทิ้นแห่พ่อได้แห่ตามเหตุข้องพ่อแม่เจ้าโบราณเถาเพิ่นกล่าวสอนเข้ามาพากันสางกระทิ้นถ้ำท่านถอดเสร็จแล้วจังคอยลงทงกวงเอาเขาขึ้นไปล้านขออภัยวันนี้พูดสำเนียงเสียงอีสานเสียงในฟิล์มเว้ากันม่วนๆอีสานบ้านเฮาสะท้อนภาพโบราณในอดีตมาสู่ฟังเพื่อทำลายความเครียดของชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนที่บ่าแบกหลังหนุนคำไม่ได้ยืนคือไม่ได้อยู่กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟลุกไหม้เผาจิตเผาใจด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกวันนี้ไม่มีแม้แต่เวลาจะฟังเสียงกองดึกกองแรงไม่มีเวลาจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกันแต่ก็ยังมีพวกผู้เฒ่าเตรียมตัวที่จะไปสู่ปาละโลกเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตาให้เตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายพร้อมที่จะรับเอาความสนธยาแห่งชีวิตอย่างมีศักยภาพอย่างสมศักดิ์ศรีของมนุษย์ปุกคนเหล่านั้นก็เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนาเหมือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายนั่นคือคนสมัยนี้ที่เราได้เห็นกันจะสมัยโบราณสะท้อนออกมาถึงความร่มเย็นในอดีตนกหัวลมเรียกว่านกแจนแหวนภาคกลางเรียกว่านกหัวลมเดือน11ย่างเข้าสู่เดือน12ลมเหนือเริ่มร่องพัดมาจากทางเหนือนำเอาความหนาวเหน็บจากไอแห่งหิมะของภูเขาหิมาลัยทางประเทศอินเดียตอนเหนือลงมาสู่เบื้องล่างนกหัวลมเริ่มออกบ่งบอกถึงว่าฤดูฝนจะหมดสิ้นไปข้าวดอกก็เริ่มชูรวงทองเลื้องอลามขนานไปกับทุกๆลุ่มลำน้ำห้วยหนองคลองทานละหันน้องห้วยน้องคลองบึงนอกจากนั้นข้าวไร่ก็ได้เก็บเกี่ยวกันกินไปหมดแล้วข้าวงันที่ดำตามหลังข้าวหนักก็เริ่มตั้งท้องเริ่มจะออกรวงจึงบอกว่าซุ่ม เขาให้เก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกบแก่นั่นซุ่มเขางั้นดำหลาพ่วมม่านไก่สีทองม้าจอกเอิบสังสูตะปูหม่อนกลแต่หูสุนัขจิ้งจอกสมัยก่อนป่าดิบดงดำพอเวลาน้ำลดลงมาเดือน11เดือน12พอไปมาหาสู่กันง่ายสุนัขจิ้งจอกก็ย้ายที่อยู่ผสมพันธุ์ร่ำร้องในเวลากลางคืนและชวนใกล้รุ่งจอกจอกจอกจอกจอกจอกแต่เดี๋ยวนี้คงจะหาเป็นยาหยอดตาได้ยากถ้าไม่ข้ามไปนู่นฝากของทางพี่น้องเมืองลาวนู่นจึงจะพบจะเห็นจะพอจะเห็นจะมีว่าเราก็หมดติ้นไปม้าจิงจอกเอิญสังสุกระปูหม่อนกลแต่หูเดียวนี่กระปูก่อศูนย์พันไปอีกแล้วแต่ก่อนออกบินทบาทเดือน11นี่เริ่มออกไปเดือน10คอยสู่เดือน11 12ออกไปบินทบาทจากวัดเข้าไปสู่หมู่บ้านนี่ผ่านป่าผ่านทุ่งออกมาก็เห็นปูนายกตามชูราเดินข้ามถนนให้รถยนต์ทับตายกันเตเดนี่หาเป็นยาหยอดตาก็ไม่ได้เยอะแยะไปหมดสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็หมดสิ้นไปมันได้ตายไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปุ๋ยเคมียาปราบวัชพืชยาปราบแมลงอะไรต่างๆฉีดไปพ่นไปเดียวนี้ปูก็ตายหอยก็ตายหมดสิ้นก็ไม่เห็นอีกแล้วอาตมาไปแสดงธรรมไปเห็นเขาใส่ถุงพระจะไปขายถุงละ5ตัว10ถุงวันนั้นซื้อมาได้ปูนา50ตัวเอามาปล่อยตายไป4ตัวเสียดายมันอาตมาเนี่ยเป็นคนคิดฮอดความเก่าความหลังนะไปเห็นดอกจานแดงๆก็คิดฮอดมันกลัวมันจะหมดคนจะถางเดี๋ยวนี้เพาะต้นจานไว้จะเอามาปลูกอีกที่นิเพนี่ปลูกตั้งแต่หญ้ายันต้นยูงต้นยางต้นอะไรทุกอย่างมีร่มมีเงาเอามาทั้งนั้นเรียกว่าปลูกป่าบูชาพระคุณแผ่นดินที่ได้เหยียบย่างอาศัยเลี้ยงตั้งแต่นกกระจิบกระจาบกระจุกเขาขังไว้ตรงไหนเขาจับมาได้ขอก็ขอซื้อก็ซื้อเทศโปรดมาเอามาปล่อยนกยูงนกกาเว้านกเขาท่านได้ยินเสียงร้องสนั่นหวั่นไหวนี่เป็นบรรยากาศของนิเพปลูกตั้งแต่หญ้ายันต้นยูงต้นยางดังกล่าวแล้วเรียงตั้งแต่ป่าซิวยันป่าเบิกคลิปเพมีหมดเลยเสียดายต่อไปมันจะหมดจะสิ้นต้องยอมเป็นหนี้ชาวบ้านซื้อที่ดินขยายไปปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเรียกว่าป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวกลับคืนมาบูชาพระคุณของแผ่นดินใหม่ไงดั่วดงเมื่อดกนาท่าล่าไซให้อังเต็มว่างกว่างแซวแซวถ่วงสกุณาในเคือนสอนเด้พ่อไอ้ฟุ้งพี่น้องสงบสนห่มพระธรรมนี่แต่ดินบ่มีใหม่หยาดดินไงเป็นผงหยาดบกหรือดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหลงสายทะลาเคินแห่งแสงสุรีสิหอดจีชีวิตสัตว์จำเสือที่ศูนย์สิ้นเผ่าพันธุ์ก็เลยหามาเลี้ยงไว้กลัวมันจะศูนย์พันต้นไม้ก็ปลูกวะวันนี้ไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเลยไปใหญ่ตะเลิดเปิดเปิงเล่าเรื่องบรรยากาศนั้นได้ยินไหมเสียงนกกระจิบยันนกยูงนกยางร้องสนั่นหวั่นไหวที่นี่นกกาว่าวเอาอีกแล้วมันอยู่กันอย่างมีความสุขมันบ่มีบ่อนของขนังขอข้ารักโยทางอิสระเซรีหอมเทียงใจเปื่อยเอ่ยพรมเหล่นแท่นหางถึงปีกสกุณามวลแมงสงบสนห่มพระธรรมได้ยินนกคำห้องเที่ยงคู่ข้องรหัสเสวยอำพาพ้นพำม่วนมาเต่ามันกระจงใจเขาเว้หาจับจองเฮ่หำห้องคู่เขาใส่กันหักเอ้ยมันบ่มีบนของขนังขอข้ารักอยู่ทางอิสระเสรีกอมเกียงใจปื้มเสยส้มเหล่นแผ่นหางครึ่งปีสกุณามวลแม่งสงบสนห่มพระธรรมบ่เจอคนเฮานั่นสร้างติดคุกทางใจเด้น้อสร้างบ่อายฟุ้งซัดหมู่เดียวละสามเสือมีเฮือนซ่านล้านแปดเงื่อนคำใส่ใจภายในใจแห่งหอนคือนอนอย่างกี่ฐานไฟห่อนนอกนั่นอาบน้ำพ่อได้เบิ่งเพิงบรรเทาห่อนเข้าไปในๆสิเฮ็ดจังได๋พ่อใหญ่เอ๋ย ถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันร้อนตายนะเพราะฉะนั้นถ้าร้อนนอกก็อาบน้ำบรรเทาร้อนแดดพอบังเงาร่มได้ร้อนในอุระเราเหลือหลีกร้อนเพราะความโลภความโกรธราคะโทสะโมหะกุ้มหม่นเพียงเพิงสมขันห้อนมานิเพนะฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่มาดูสัตวาสิ่งวิหกนกกามันมีอิสระเสรีไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวแม้แต่เม็ดเดียวบริอุกอังสังขยายังสัตว์เหล่านี้ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแพทย์ไม่มีหมอมันป่วยก็เป็นมันไข้ก็เป็นมันตายก็เป็นแต่ไม่ปรากฏว่ามันเป็นโรคประสาทต่อมๆเป้อๆนกยูงเป็นบ้านกตาเหว่าเป็นประสาทบ่เห็นมันวาจักเทือเห็นแต่มันสนุกสนานเพลิดเพลินมนุษย์สัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทพ่อขาดศีลขาดธรรมวะเป็นแต่อีดูตันศาสตร์แท้น้ออ้อเนาะนั่นเล่าเรื่องราวตั้งแต่โบราณอดีตให้ฟังนกหัวลมนกแกนแวนออกคุ้ยทั้งไงพบแลนหาหัวลมเจ้าเปลี่ยนระดูหญ้าคู่เจ้าคบไตหมาดออกพรรษาวสันตาเลยมดหมู่ปลาลงห้อมตอนดึกๆขอนดาวสุนทรหวั่นเอียงเสียงนกกอกนกเจ้ากอกกอกห่องเตือนเอิ่นสั่งหมู่ปลาจวนจะสว่างตีห้าฟ้าสางรุ่งอรุณวันใหม่มองขึ้นไปม่านฟ้าเมฆสีครามนองเห็นนกกระเจ้านกกระยางบินเป็นหมู่หมู่ไปหาหนองน้ำหาที่อยู่ที่กินของมันที่นิเพของเรามีแหล่งน้ำสองแห่งตะวันออกตะวันตกซื้อที่ไว้ก็ทำแหล่งน้ำให้นกน้ำนกอะไรมันโยกมันกินนกกระเจ้ามันก็บินมาที่นี่เยอะตอนหัวค่ำมันก็ร้องก็แก่ก็แก่ตอนเด็กๆมันก็ร้องเองสักกุน่าผ้ากันหาวซุ่มน้ำท่ามเหลียบบุงหากินกุ้งและเหนียวตามแถแต่สิพานอวสานฝนสิ้นกระทินการกระขามหลวงมาแล้วปวงมูเฮาที่หนองมาห่มเต่าแต่งบุญกันน้อเฮามาผ้ากันสางกระทินแห่พ่อได้แห่ตามีแค่ข้องพ่อแม่เจ้าโบราณเถ่าเพิ่นกล่าวสอนเฮามาพากันต่างกระทินทําท่านถอดเสร็จแล้วจึงค่อยลงทงป่วงเอาเขาขึ้นไปล้านถ้าบุญทําทางกันเรียบร้อยก็เตรียมลงทุ่งลงท่านิเพทพรารามเหมือนกับทุกๆปีวันที่17เป็นวันรวมกฐินมหาสามัคคีทั่วสารทิศไม่มีใครเป็นเจ้าภาพนัดกันมาที่นี่วันเดียวกลางคืนพวกที่อยู่ไกลกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีมุกดาหารตรงไหนจะมารวมกันวันที่17ตุลากลางคืนฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมรุ่งขึ้นเช้าวันที่18ตื่นเช้าเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันสว่างแล้วเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงแขกที่มาจากแดนไกลและพี่น้องชาวต่างหมู่บ้านเขตใกล้อำเภอวันนอนคำตะกะอากาศอำนวยบาทหม่องสว่างแดนดินเจริญสินพรเจริญเฟกาจะบริเวณใกล้ๆมาในวันที่18ตอนเช้ามาพบกันที่นี่มาถึงก็จะได้มาร่วมกันเลี้ยงพระและก็ถวายผ้าพระกฐินพร้อมทั้งบริวารพระสงฆ์องค์เจ้าอนุโมทนาคาถาและก็ฟังพระธรรมเทศนาปิดท้ายรายการก่อนจากกันเสร็จแล้วคอยลงทองกวงเอาเขาขึ้นใส่ล้านอันนี้เราให้ฟังวันที่17เป็นวันรวมตอนค่ำคืนไม่มีมหรสพครบงานเสียงพินเสียงแคนเสียงองเสียงสึงไม่มีเด็ดขาดนิพเพทะพลารามเรียกว่าเพี้ยวดำมานี่จะทำล้วนๆรวมกันเสร็จอยู่ด้วยอาการสงบทำบุญแบบสัตตบุรุษไม่มีการเข็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะบุญชนิดนี้จะต้องเป็นบุญที่อาศัยสติปัญญาจึงจะทำกันได้ไม่ใช่บุญของชาวบ้านแบบธรรมดาเป็นบุญของอริยชนถ้าไม่มีความสงบแล้วอริยชนไม่ถือว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าทะทันติเฮเกวิสเมนิวิทาคัตตวาวิทิตวาอัตโซจยิตวาสาธกินาอัสมุขาสะทันทาสเมนะทินนัสสะอนัคเมติเอวังสหัสสานะสหัสยานิขังกลังปินาคันติตถาวิทัสเตติ แปลว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันสงบฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาโศกเศร้าแล้วจึงให้ทานทานชนิดนั้นจัดว่าเป็นทานที่มีน้ำตาหนองหน้าเป็นทานที่ได้มาจากสตราอาวุธสาธคินาอัสมุขาสะทันทาอัสมุขาเรียกว่ามีหน้านองน้ำตาสะทันทาทักคินานั้นชื่อว่าเป็นการให้ทานที่มีน้ำตาหนองหน้าที่ได้มาจากสตราอาวุธจึงย่อมเทียบส่วนกับทานอันสงบไม่ได้แม้แต่น้อยผู้ที่ทำบุญชนิดนั้นแม้จะมากเป็นแสนคนทำทานบูชาพระภิกษุสงฆ์จำนวนพันบุญของเขาไม่ได้ถึง1/100ของผู้ที่ให้ทานโดยสงบแม้เพียงครั้งเดียวเอวังสหัสสานะสหัสยานิขังกำลังปีหน้าคันติตถาวิทัสสเตติแปลว่าผู้ทำบุญชนิดนั้นแม้จะมากเป็นแสนคนทำทานบูชาพระภิกษุสงฆ์จำนวนพันบุญของเขาไม่ได้ถึง1/100ของผู้ที่ให้ทานโดยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวขาดทุนอย่างย่อยยับไหมท่านผู้ฟังถ้าเราทำบุญทำทานขาดสัตว์ตัดชีวิตขาดงัวขาดควายมีมหรสพบันเทิงไม่สงบดีดิ้นกันร้านกันสนุกสนานเต้นตะกันโยงโคงบางใหญ่กระโผกโหนกเอวสูบเตาเป่าลมขาดงัวขาดควายกินกระคักฟังมะล่องมอลำมวนๆแล้วก็ให้ทานพระพุทธเจ้าว่าทานชนิดนั้นเป็นทานที่ได้มาจากสตราอาวุธเป็นทานที่มีหน้าหนองด้วยน้ำตาอัสสมุขาสะทันทาการกระทำเช่นนั้นแม้จะถวายพระภิกษุเป็นพันพร้อมกันทำเป็นแสนคนบุญของเขาไม่ได้ถึง1/100ของผู้ที่ให้ทานโดยสงบแม้เพียงครั้งเดียวโดยเหตุนั้นวันนี้ก็เลยเตลิดไปจนถึงบุญกฐินตั้งใจว่าจะพูดในเรื่องประเพณีที่ควรจะต้องปฏิรูปช่วยฟังให้ดีวันนี้จะพูดถึงเรื่องประเพณีที่ควรจะต้องปฏิรูปมันก็เลยมาถึงกฐินไม่ว่าบุญชนิดใดพวกเรานั้นแยกไม่ได้คือพอจะทำบุญทำทานทีปั๊บก็เอาเรื่องกามารมณ์มาก่อนคือรูปเสียงกลิ่นรสรูปก็คือพวกรูปหมอร้องหมอลำโป๊ะเปื่อยๆลำซอกลำชิ่งแต่มันลำนุ่งผ้าดีๆก็ไม่ดีต้องให้มันนั่งให้มันนุ่งโป๊ะๆจะเห็นรูปชนิดนี้ยั่วยวนกิเลสหลังจากนั้นก็เอาเสียงร้องเสียงลำเสียงพูดเปื่อยอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้เว้าง่ายๆเว้าเพ้อๆนะนี่เอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาไม่ว่างานวัดไม่ว่างานบ้านงานพระสงฆ์องค์เจ้าวันเกิดพระแท้ๆก็ยังจ้างโปงลางหนุ่มน้อยห่มน้อยมาเต้นตะกะโยงโคงบางโอ้ยน่าจะมาเห็นแล้วอยากจะมุดดินแกนนี้มันจะหมดกันแล้วหรือนี่คอมมอนเซนส์ในทางรักในทางเคารพทางบูชาศาสนาเนี่ยน่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้กันพระพุทธเจ้าของเราว่าบุญนั้นยิ่งสงบได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีทั้งว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยะอายะตัดทั้งสุขินทริยังทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตังจะภาวะเยเอเตธรรมเมสมยิตตวาตโยสุขังสมุทเทอย่างนี้พึงศึกษาบุญให้ดีๆอันเป็นบุญนั่นคือสิ่งที่จะต้องให้ความสุขเป็นกำไรคือการให้ทานการรักษาศีลทานัญจะสมจริยัญจะคือการควบคุมอบรมนิสัยใจคอของตนเองให้สม่ำเสมอทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยการอบรมจิตให้มีความเมตตาบาลีนี้อะไรพอจะเอาบุญทีมันก็ไม่สมจริยัญจะเคยสม่ำเสมอในวันธรรมดาก็ดีๆพอถึงวันบุญกลายเป็นคนอสมจริยัญจะประพฤติไม่สม่ำเสมอว่าไงว่าวันธรรมดาก็ดีๆห่อนมือบุญไม่แต่คนบ่เต็มบาทเพ้อเบ้อเพ้อเบ้องอกงอกแงแงฝอนอยู่กลางเดินโศกเศร้าเป่าลมตากแดดตากนายแนวบ่ควรเว้ากาเว้าร้องรำทำเพลงห้องฮอโคสังกาเอามันเป็นบ้ากันเบิดหมู่ละปอนเนี่ยเรียกว่าพอถึงวันเป็นบุญกลายเป็นบุคคลที่ไม่สม่ำเสมอต้นเสมอปลายกลายเป็นคนไม่เต็มบาทปั่มๆเป้อๆกันหมดมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยจะเป็นบุญได้อย่างไรหลังจากนั้น เมตตาจิตตัญจะภาวะเยความเป็นผู้มีจิตใจเมตตาปานีกลายเป็นผู้ไม่มีเมตตาปานีถ้าวันธรรมดาก็ยังชั่วพอถึงวันบุญควายตายเป็นสิบตัวสาวตัวเอาความเมตตาปานีมาจากไหนกลายเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสาทักขินาอัสมุขาสทันทาทานชนิดนั้นเรียกว่าทานที่มีหน้านองด้วยน้ำตาทานที่ได้มาจากสตราอาวุธการให้ทานชนิดนั้นแม้จะให้ทานเป็นแสนคนพร้อมกันถวายพระภิกษุเป็นจำนวนพันยังได้บุญไม่ได้เท่าหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมหาสามัคคีมหากฐินนิเพทพระรามเชิญถ้าผู้ใดต้องการความสงบก็ไปได้ไม่ต้องเลือกว่าบ้านโน้นบ้านนี้ใครเป็นเจ้าภาพเพราะเป็นประจำเป็นประเพณีที่นั่นใครจะไปก็ได้ในวันเดียวกันนั้นวันที่17ท่านจะไปนุ่งขาวห่มขาวกันเต็มเจริญสมาธิภาวนาด้วยกันวันที่18ก็ถวายมีผ้าพื้นเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ละคนอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามาทำมหากฐินอย่างสงบกันพร้อมเพียงกันเป็นมหาสามัคคีก็จะเป็นการดีมากความจริงวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องประเพณีที่ควรมองที่ควรปฏิรูปทำไมจึงใช้ว่าปฏิรูปปฏิรูปไปว่าทำให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนมันถูกมันต้องมันดีมันงามปฏิรูปไม่ใช่เป็นภาษาของนักการเมืองนะมันเป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านสอนเวลาใครจะบวชไปขอบวชเนี่ยก็ไปบอกท่านไปขอนิสัยหังพันเตนสยังยาจามิพระพุทธเจ้าของเราท่านก็จะสอนขึ้นต้นว่าปฏิรูปังปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะจงกระทำให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนมันถูกมันต่อมันดีมันงามให้สร้างความเลื่อมใสให้ถึงพร้อมโดยอุบายที่ชอบไม่ใช่อุบายที่ผิดเพราะนั้นคำว่าปฏิรูปประเพณีก็คือว่าการกระทำประเพณีให้มันดีมันงามมันเหมาะมันสมอย่างถูกต้องกับกาละกับเทศะที่ตัวประเพณีนี่มันคืออะไรเราทั้งหลายก็ไม่เข้าใจกันอะไรอะไรก็มีแต่ประเพณียิ่งช่วงออกพรรษาเนี่ยประเพณีบุญสวงเฮือเรียกว่าแข่งเฮือยาวบ้านเฮาเอิ้นว่าบุญสวงเฮือซุ่มอยู่เหลียบฟังน้ำก็เตรียมสีสวงเหื่อเหย้าพักกันไหลเลือกไฟสู่กระแสว่างกว้างเนี่ยวงมูจอละเจจุเจนเวนออกหาใครขั้วปักทึกไงป๊อบแลนหาวหัวลมเจ้าเปลี่ยนและดูมีคำพูดสวงเหื่อก็บอกว่าเป็นประเพณีที่ดีที่งามของพ่อแม่ว่าเขาเป็นหันอีกหลังจากนั้นก็มีอีกว่าจะต้องออกพรรษามหาปวารณาทอดถวายผ้าจำนำพรรษาเนี่ยกับประเพณีอีกทอดกระเห็นนี่ก็ประเพณีอีกสวงเหือไหลเหือไฟประเพณีอีกแห่ประสาทพึ่งก็ประเพณีอีกนอกจากนั้นก็มีลอยกระทงอีกในวันเพ็ญเดือน12ก็ประเพณีอีกว้ามากมายร่ำรวยด้วยประเพณีแต่ประเพณีนี่มันคืออะไรกันแน่มีสองคำมารวมคำว่าปะและเวณีเวณีนั่นคำว่าปะนั่นแปลว่าข้างหน้าไปว่าทั่วไปว่าก่อนไปว่าออกเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตถ้าภาษาสันสกฤตว่าประถ้าภาษาบาลีก็ปะอย่างเดียวไปว่าข้างหน้าไปว่าทั่วไปว่าก่อนไปว่าออกไปว่ากำพืชไปว่าพืชพันธุ์ก็ได้ไปว่าสืบก็ได้คำว่าปะเนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษว่า forwards onwards in front of คือตรงข้ามคือเฉพาะหน้าตรงหน้า before อย่างเงี้ยก็แปลว่าแต่ก่อนก็มาจากคำว่าปะนี่ยังแปลว่า before ฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีก่อนกรุงลอนดอนที่เขาแปลบาลีเป็นอังกฤษฉะนั้นคำว่าปะนี่เมื่อเขารวบศัพท์เขาจะว่า a prefix must use in composition with the word and it is derivationออดิเลเวทิสขออภัยโอ้ยบอกภาษาฝรั่งมังคาเนี่ยเพื่อเอามันหลายภาษาให้เข้าใจแปลว่าสืบพืชพันธุ์กรรมพืชหรือว่าสืบประวัติสืบพงศาวดารสืบเชื้อสายคำว่าปะตัวเนี้ยแล้วก็มาต่อคำว่าเวนีเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเวนีเพี้ยนมาแปลงเป็นภาษาไทยว่าเพนีเอาปะ กเวณีมาต่อกับเป็นประเวณีหรือว่าประเพณีไอ้ตัวคำว่าเวณีหรือว่าเพณีนั้นแปลว่าช้องกำผมไอ้เครื่องใส่ผมผู้หญิงที่จัดผมให้เป็นระเบียบเขาเรียกว่าช้องช้องมัดผมกำผม หรือคำว่าสืบเชื้อสายให้มันเป็นหมู่เป็นหมวลภาษาฝรั่งเขาแปลคำว่าเวณีหรือว่าเพณีว่า along base of hair แปลว่าช้องกำผมหรือว่าสืบเชื้อสายเมื่อเอาคำว่าปะซึ่งแปลว่าพืชพันธุ์สืบพืชสืบพันธุ์ก็ดีมาต่อเข้ากับเวณีเป็นปะเวณีซึ่งแปลว่าช่องกำผมหรือสืบเชื้อสายปะเวณีก็แปลว่าสืบเชื้อสายทำให้มันสืบกันนั่นเองเพราะนั้นเราทำประเพณีสืบประเพณีอันดีอันงามนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการชาติที่เจริญย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีไอ้ประเพณีนั้นก็คือ the way of socials and the way of life คือหนทางดำเนินมาของสังคมมาสู่การดำเนินมาของชีวิตแต่ละคนจะต้องทำตามกันนั้นเป็นเผ่าพันธุ์แต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงว่ากลัวเราจะมีประเพณีเฟ้อกลัวเราจะหลงไหลกับประเพณีและจะเอาประเพณีนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประเพณีชนิดที่ว่าไม่ลืมหูไม่ลืมตาไม่รู้จักเก่าไม่รู้จักใหม่ไม่รู้จักในไม่รู้จักนอกมันก็เป็นปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าประเพณีเนี่ยบางทีเราก็จะไปคลั่งประเพณีลุ่มหลงประเพณีเฟ้ออะไรต่างๆประเพณีบางชนิดทำให้จิตแตกใจเพทำให้ลูกใจแตกทำให้พ่อแม่ใจพังเพราะการลุ่มหลงประเพณีแล้วก็เสียหายกันเพราะฉะนั้นเรื่องประเพณีนี้เราน่าจะต้องมาทำความเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องประเพณีนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ประเพณีนั้นจะต้องมีความจำกัดเหมาะสมกับท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้นและสมัยหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นสากลตลอดการไปประเพณีบางอย่างเหมาะสมกับถิ่นหนึ่งแต่ก็ไม่เหมาะสมกับอีกถิ่นหนึ่งอย่างประเพณีส่วงเหือแข่งเรือยาวของเราเนี่ยถ้าไปในประเทศทะเลทรายจ้างก็บ่มีเขาจะไปส่วงใสหรือเขาบ่มีทะเลเขาไม่มีทะเลน้ำเขามีแต่ทะเลทรายเขาก็มีประเพณีสวงอูดแข่งอูดตะนู่นเนี่ยมันเหมาะสมแล้วแต่ประเพณีนี้มันเหมาะสมแล้วแต่ท้องถิ่นและยังเหมาะสมกับการสมัยด้วยบางสิ่งบางอย่างไม่เหมาะสมกับเวลานี้แต่เหมาะสมในสมัยโบราณแต่บางสิ่งบางอย่างโบราณไม่เหมาะสมแต่เหมาะสมในสมัยนี้เพราะเหตุนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้กันให้ดีๆและจะได้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องน่าจะได้ตักเตือนกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกเรามากในเรื่องประเพณีเนี่ยท่านก็เลยพูดไว้ตักเตือนในกาลามสูตรมีบทดังว่ามาปรัมปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทำเสิร์ฟๆกันมาใช่ไหมว่าปรัมปรายะเมื่อกี้เราแปลคำว่าปะไปว่าข้างหน้าไปว่าสืบแปลว่าสืบปรัมปรายะพระพุทธเจ้ามาปรัมปรายะอย่าเชื่ออย่าวางใจเชื่อลงไปเพียงแต่เขาได้ทำสืบกันมาบางทีมันอาจจะไม่เหมาะเลยในสมัยนี้มันเหมาะแต่ในสมัยก่อนสมัยพ่อสมัยแม่นูนสมัยนี้อาจจะใช้ไม่ได้เลยท่านให้เราสังเกต be not led by tradition นั่นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้แปลเป็นภาษาบ้านเราก็ว่าอย่าวางใจคำว่าเลดแปลว่าเลดดาวของเลดบายก็ว่าวางใจลงวางลงนั่นเองแต่ที่หมายถึงวางใจอย่าวางใจนะใช่คำว่าอย่าวางใจไม่ใช่บอกว่าไม่เชื่อเลยหรือปฏิเสธความจริงนั้นตั้งใจจะบอกว่าอย่าพึงวางใจเชื่อโดยสนิทสิ่งที่ทำเสิร์ฟกันมานั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องหรือมันอาจจะถูกในสมัยนู้นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมาะสมที่จะต้องใช้เพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทางความเป็นห่วงอาตมานี่มีความรู้สึกเป็นห่วงสังคมบ้านเมืองพูดไปบางทีก็ถูกด่ามาเป็นกระบุงโกยเหมือนกันเพราะมันไม่ถูกใจเขาอย่างไรอย่างไรซีตอนนี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาลาพระเจ้าการออกพรรษานั้นมีประเพณีหนึ่งเรียกว่าปวารณาไอ้คำว่าปวารณานั้นเป็นปวารณา ปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนสัญญาที่จะปิดปากตนเองไม่โต้เถียงเพราะนั้นวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายปวารณาหรือยังไม่ได้ปวารณาก็ควรปวารณาคือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันในสิ่งที่มันจะดีจะงามร่วมกันจะเจริญร่วมกันอาตมาก็ถือโอกาสนี้แหละที่ท่านทั้งหลายในเวลาเทศกาลปวารณานี้ท่านจะปวารณาหรือยังไม่ปวารณาอาตมาก็ขอว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องประเวณีนี้ประเพณีที่ยมนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นการเตือนกันสะกิดกันให้หันมาดูประเพณีว่าควรจะจัดการอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าทำตนเป็นผู้ที่ใครๆว่ากล่าวไม่ได้จงทำตนให้ผู้อื่นเขาว่ากล่าวเราได้และเราก็ว่ากล่าวผู้อื่นโดยชอบธรรมแม้ภิกษุทั้งหลายก็ว่ากล่าวโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทกลุ่มเหล่าของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เจริญดีแล้วนั้นย่อมเจริญด้วยอาการว่ากล่าวตักเตือนกันคือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกันด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากความชั่วร้ายนี่พุทธเจ้าของเราท่านว่ามาอยู่สมาตานังอวจนียังอากาศิอวจนียังไม่ว่าอยู่สมาตานังกโรตัวอยู่สมาปิภิกขุวเทตุสหธรรมเณรนะท่านจะได้ทำตนให้เป็นผู้ที่อันใครๆว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้นี่อวจนียังอากาศิอวจนียังบอกว่าว่ากล่าวไม่ได้อากาศิต่อยบ่ได้พูดเป็นภาษาบาลีว่าต่อยบ่ได้กาศิแปลว่าขีดควรต้อยอะแปลว่าไม่อากาศิต้อยบ่ได้เจ้าเยซูเป็นผู้มูต้อยบ่ได้อวัจจะเนียงเยซูเป็นผู้มูเว้ามูกล่าวบ่ได้เด้อพุ่นว่าให้บอกให้กล่าวซึ่งกันและกันสาวกของพระพุทธเจ้าดีงามเจริญรุ่งเรืองมาได้ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนและยอมรับฟังซึ่งกันและกันเอวังสังวัฏฐาหิตัสสะภควโตปริสาเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีภาคเจ้านั้นเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้เพราะเหตุนั้นวันนี้ก็จะขอเตือนจิตสกิดใจพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองสกลนครนครพนมภาคอีสานของเราโดยทั่วไปถ้าใครได้ยินว่าประเพณีนี้เราควรจะทำอย่างไรกับมันเอายกตัวอย่างประเพณีออกพรรษาเนี่ยเราก็จะมีประเพณีส่วงเรือส่วงเรือยาวประเพณีชนิดนี้มันเหมาะสมหรือไม่ที่เราจะต้องเอากันตั้งอกตั้งใจทำอาตมาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าบางวัดห้วยตั้งหน้าตั้งตาเอาชาวบ้านมาฝึกมาซ้อมแข่งเรือมาซ้อมผีไฟกระพายกันเย้าเย้าเย้าขึ้นสมองเลยเพื่อจะเอาไปแข่งนั่นมันเป็นการเล่นการพนันแบบทีมเล่นการพนันระดับทีไม่รู้สึกตัวเลยพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าใจไปทำเหลือเกินช่วงนี้แทนที่จะมาแนะนำชาวบ้านให้เจริญสมาธิภาวนารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักฝึกฝนจิตใจเกิดความเมตตาปานีทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำลายความเห็นแก่ตัวเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติบ้านเมืองบูรณาการให้มันดีมันงามไม่เอาดันไปชวนเขาไปเล่นการพนันไปพายเรืออยู่เยอะๆชวนกันทำไม่เอาใจใส่เหลือเกินอาตมามาคิดแม่ถ้าเอาใจใส่ปฏิบัติธรรมถึงขนาดนั่นบ่ได้เป็นพระอรหันต์หน่อยก็สิได้เป็นพระอริยเจ้าหลายเติบอยู่คิดในใจว่าโอ้ยสาธุอเวโลโหมิจะได้โกรธได้เคืองจะได้มีเวรมีกรรมได้พูดอย่างนี้รักบ้านรักเมืองรักศาสนาแข่งกันลงเงินกันเป็นหมื่นเป็นแสนแข่งเรือยาวแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เอาใจใส่กันเลยเกินพระพุทธเจ้าว่ากิจที่ควรทำกับไม่ใส่ใจกิจที่ไม่ควรทำกับมารีบร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะทำพระสงฆ์จะโอเคถ้าชาวบ้านเขาทำก็อยากจะเตือนชาวบ้านต่อไปว่าเอาพอดีพองามอย่าให้มันขึ้นสมองเดี๋ยวนี้มันจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการพนันทุกอย่างเลยพวกเราเนี่ยแม้แต่เขาสมัครผู้แทนกันกับพนันเบอร์ไหนจะได้อะไรตัวอะไรก็เต็มไปหมดแล้วไปหยุดหน้าเต็มที่ประการนั้นนึกว่าตื่นประชาธิปไตยตื่นตัวเต็มที่ตื่นการพนันเห็นแล้วก็หน้าสงสารพวกเราเหลือเกิดนี่ประเพณีแข่งเรือนั้น สมัยก่อนเขาไม่มีงานมีการมากเขาไม่เป็นหนี้เป็นสินมีเวลาเลื้อฟุ่มเฟือยอยู่เย็นเป็นสุขกันเลยหาวิธีบันเทิงสมานฉันท์สามัคคีกันระหว่างกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เขาไม่ได้ลงกันแบบลงเดิมพันกันเดี๋ยวนี้เดิมพันกันนี่รางวัลที่หนึ่งเท่าโน้นรางวัลที่สองเท่านี้วันที่สามเท่านั้นแล้วยังมีการเล่นการพนันกันเองว่าที่เบอร์ไหนมันจะชนะเรือลำไหนจะชนะอะไรพวกนี้อาตมาคิดว่าพระทรงองค์เจ้าควรจะถอยออกมาอยู่ห่างๆไม่ควรสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นไปเพื่อการพนันมีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านั้นทีนี้ก็อยากแกพูดต่อไปเอกว่าจากส่วนเฮือยาวแล้วก็มาสู่ไหลเรือไฟยิ่งอยู่เลาะฝั่งแม่น้ำโขงของเราไหลเรือไฟแห่ปราสาทพึ่งมุ้ยผมมีแนวดีบ่เนาะบัดนี้อาจารย์สมภพพระศิวะแล้วเนาะดีไม่ใช่ไม่ดีถ้าทำให้มันดีมันดีทำให้ชิบหายมันก็ชิบหายได้สิ่งทั้งหลายมีทั้งคนมีทั้งโคตรพระพุทธเจ้าของเราท่านให้มองทั้งแง่ดีและแง่ร้ายที่เรียกว่าอาทินวะโทษอันต่ำทรามของมันอัสสาทะคุณของมันอันดีงามนิสรณะทางออกจากโทษของมันทางออกจากความผูกพันจากคุณของมันก็ได้เพราะนั้นเราก็ต้องรู้การทำปราสาทพึ่งนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่มันสวยสดงดงามแต่ถ้าทำประกวดประคันประขันกันจริงๆจังๆคุ้มโน้นคุ้มนี้ลงทุนทำกันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่แต่มาไม่เห็นด้วยเลยเสียเวลาเปล่าๆปี้ๆเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นยังจะดีกว่าแล้วไปแข่งแห่กันเยอะๆๆนั้นยังไม่พอก็ต้องมาเล่นกันพนันกันอีกอย่างนี้ก็เอ้ยเมื่อไหร่เนาะเราจะเข้าใจกันคลายเกลียวออกมาจากสิ่งเหล่านี้การพนันเป็นหัวใจเลยในงานเอาไปเอามาต่อมาก็การไหลเรือไฟอย่างเนี้ยลงทุนกันเป็นแสนนี่น่าเป็นห่วงมากเลยประเทศลาวมองดูฝั่งโน้นเขาหัวขวัญหัวเราะแล้วประเทศลาวหัวเราะเฮ้ยจะเหมือนมันโง่เด้เอาเงินมาเผาไฟเถิมมาแซ่น้ำร้อยเถิมเนาะหุงสลึกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งอึดแห่งอยากมีเงินมากๆเอาไปช่วยพี่น้องประเทศลาวทั้งฝั่งขวฝั่งซ้ายเสมอผืนแผ่นเดียวคนโบราณของเราบอกธาตุพนมตั้งเจนเถินเป็นเครื่องบอกตุยหมายศาสนาพระโคดมยังเจริญอยู่ระหว่างไทยลาวอ้ายน้องเนี่ยให้ฮักให้แก่นกันแพงกันทุกยากลำบากก็ช่วยเหลือเจือจุนกันเอาไว้เนี่ยไปลอยน้ำเอาไปเผาไฟทิ้งเปล่าๆพ่อแม่ของเราทำเรือลอยน้ำเรือก้านกล้วยเสียบมาลอยบูชาลอยพระบาทนอกจากนั้นก็มาทำเรืองามๆเพื่อจะบอกลูกบอกหลานนะบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยพ่อทำได้เพียงแค่นี้ปู่ทำได้เพียงแค่นี้ลูกหลานอยู่ต่อไปต้องทำให้มันดีกว่าพ่อกว่าแม่นะทำให้มันเก่งกว่านี้พ่อทำตัวอย่างนี่พ่อทำเป็นแชมเปิลไว้ให้แล้วลูกหลานมาก็ยังเท่าเก่าอย่างเก่งก็มาทำประดับไฟแข่งกันเป็นรูปโน้นรูปนี่เล่นการพนันกันต่อไปพวกฝรั่งเขามาเห็นคนไทยไหลเรือไฟทำนี่เขาไปทำเป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างแนวคิดไปใส่เครื่องยนต์ทำให้มันวิ่งเร็วๆทำให้มันมุดลงไปในน้ำเป็นเรือดำน้ำอะไรต่ออะไรใช้ในการสื่อสารใช้ในการสงครามอะไรต่างๆเขาทำในมัดเขาเอาตัวอย่างจากเรานี่เราควรจะทำอย่างไรทำพอท่วมๆถ้าจะรักษาประเพณีอย่าให้มันสิ้นเปลืองฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเดี๋ยวมันนอกจากฟุ้งเฟ้อมันไม่พอเดี๋ยวมันจะเริ่มเหม็นเปรี้ยวขึ้นมาต่อมาอีกก็มาถึงบุญบั้งไฟนี่อีกตัวหนึ่งเราควรจะปฏิรูปพระทรงเจ้าตัวดำเมี่ยมเลยไปตำมือตำเชียเอามาทำพลังงานแห่งบั้งไฟจูดแก้แข่งขันโอ้ยจะตกใส่บ้านไหม้บ้านเผาเรือนตรงไหนก็ไม่รู้ก็ลงเงินลงทองกันเป็นเล่นการพนันกันยกใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่กิจของพระทรงองค์เจ้าอีกเหมือนกันแล้วก็พาชาวบ้านทำเป็นการเล่นการพนันอีกพนันอันตรายเสียด้วยจะตกใส่บ้านใส่เรือน ถูกชุมชนตรงไหนจะไปล้มไปตายไปเจ็บไปปวดกันโอ้น่าคิดทีเดียวเลยสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะเลิกแล้วพ่อแม่ทำไว้ให้ดูลูกเอ้ยหลานเอ้ยพ่อแม่เฮ็ดได้เท่านี้เด้อเจ้าใหญ่การนาบานเฮ็ดให้เก่งกว่าพ่อกว่าแม่เด้อให้มันดีกว่านี้ฝรั่งเขาไม่เคยรู้จักเขามาเห็นคนไทยทำบังไฟจ้าดเข้ามาประดิษฐ์ประดอยเข้าไป adaptability เข้าไป adjust เข้าไปปรับไปปรุงไปเปลี่ยนไปแปลงนู่นกลายเป็นจรวดเดี๋ยวนี้กลายเป็นจรวดขี่ขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์กลายเป็นจรวดในการต่อสู้โทมาฮอคแพตติออดอะไรต่างๆเขาดูจากบังไฟของเราแต่พวกเราก็ยังอยู่เท่าเก่าพ่อแม่ทำได้แค่นี้อย่างเก่งเราก็มาอัดเอาแม่แรงมาอัดโดยไม่ต้องมาตอกป๊อกป๊อกเหมือนพ่อเหมือนแม่เอาท่อเล็กโดยไม่ต้องหาชะเนาะมาคั้นแล้วก็มาจูดเกแข่งกันเล่นการพนันนอกจากนั้นก็ฟ้อนเสื่องสับลาบสับลาบโอ้โหโหโหโหจบกันแล้วเลาะบ้านเลาะเมืองขุมจกโลกละเม่นขุมขี้ยางสั้นสังล้างเมืองเสื่องกินเหล้าโอ้โหโหโหโหโหอีก 800,000 ปีก็พอซ้ำนี่บ่จะบอกเก่าหนาไปใส่บ่เฮ็ดให้มันดีกว่านั้นเนี่ยไปจังอันนี้แล้วเว้ยเบิร์ดเย็กเท่านั้นก็เล่นการพนันลากกระลมขี้ตมขี้โคนไปประเพณีสิ้นเปลืองประเพณีเสียหายทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตและจิตใจทำลายชีวิตสัตว์สาวาสิงมาฆ่ากินบุญบังไฟทีตายไป20ตัวฆ่ากินลาบก้อยซอยแซ่โซกเล็กบุญกระถินทีตายไป10ตัวบุญพระเวททีตายใบงัวควายได้ยินเสียงเครื่องก็ย้ายเสียงคนมารวมกันมากๆมันขนหัวลุกเป็นปุ่มเป็นงอนโอ้ยกินกูคักๆระบาดเนี่ยมันว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัสสมุขาสะทันทาทักขินาเป็นการทำบุญให้ทานชนิดที่มีน้ำตานองหน้าหน้านองน้ำตาได้มาด้วยสัตตาอาบุตรไปเคลื่อนใดก็ไปกินลาบก้อยซอยแซ่เสื่องกินเหล้าอยู่หันลากกันลงขี้ตมขี้โคนหันอันนี้ก็น่าจะเลิกได้แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเราอย่าได้ไปสนับสนุนเลยควรจะปฏิรูปประเพณีสิ่งที่มันจะดีจะงามจะเหมาะจะสมจะกลมจะเกินให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามบุญกฐินอย่างเนี้ยบุญกฐินจริงๆไม่ต้องไปมีมอลองมอลำมีอย่าต้องกลัวเลยว่าคนจะไม่เข้ามาวัดขอให้เราเป็นหลักเป็นฐานเป็นทั้งเป็นผู้หลักเป็นทั้งเป็นผู้ใหญ่ฟังหลักหมั่นล่มตีห้อยห้าถอดเสนอแง้นหนาเบื้องล่มอันไหนไม่ถูกไม่เอาด้วยนะไม่ก้มหัวให้เลยกับความชั่วช้าลามกเดี๋ยวนี้หมดธรรมานุภาพอนุภาพแห่งพระธรรมสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงว่าซื่อๆบ่มีไม่มีอนุภาพแห่งพระธรรมที่จะดึงดูดคนเข้ามาวัดฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอนุภาพแห่งพระสงฆ์มดมีแต่สัพพกิเลสานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงข่าวัวข่าควายกินเอาเหล้ามากินในวัดเอาหมอลำชิ่งหมอลำดีดเด้าเด้งอยู่กลางวัดให้คนมาวัดมากๆเขาไม่ได้มาด้วยศีลมาด้วยธรรมเขามาเพราะอำนาจแห่งกิเลสในวัดมีหมอลำโป๊ะโป๊ะเปื่อยเปื่อยมีนั่งกอดจูบรูปคำในนั้นมีสิ่งที่เขาจะได้ดูสิ่งที่เขาจะได้ฟังมีสิ่งที่เขาจะได้กินมีกามาลมอยู่ในนั้นเขาจึงมาไม่ได้เข้ามาเพราะอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้เราหมดอำนาจธรรมานุภาพสังขานุภาพกลายเป็นกิเลสานุภาพวิ่งตามเขาถ้าอย่างนี้ก็มีหวังประเพณีนี้นอกจากทำลายธรรมดาแล้วมันยังทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตทำลายจิตใจชีวิตสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายก็ตายไปตามเวลาเราทำบุญประเพณีอันดีงามนอกจากนั้นก็ทำลายจิตใจทำให้จิตแตกใจเพอยู่บ้านดีๆพอมาได้เห็นหมอลำมาเห็นหนังโป๊ะเปื่อยๆอยู่ในวัดในวาก็จิตแตกใจเพลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเปื้อนการเมืองปุ๊บสังคมเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยเจื้อยไปเพราะไม่มีกฎเกณฑ์แห่งศีลแห่งธรรมมาบัง คับอบรมไว้ในจิตในใจมีแต่อบรมด้วยกิเลสอบรมด้วยตัณหาอยากให้คนเข้าวัดมากๆก็เอาหนังไปใช้เอาหมอลำซิ่งไปลำเอาอะไรต่ออะไรถ้าอย่างนี้หมดเลยประเพณีเราไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษเลยเพราะฉะนั้นต้องคิดกันต่อไปถ้ารักชาติศาสนาจงคืนชีวาให้พระธรรมเอาธรรมะกลับคืนมาเอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาจึงชื่อว่ารักชาติรักศาสนารักพระราชารักมหากษัตริย์รักสังคมรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงต้องบอกต้องกล่าวชี้แจงแถลงไขต้องพร้อมที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ด่าทออย่างอาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้มีคนด่าเป็นกระบุงเลยทีเดียวกับบ่เป็นหยังอยู่ดีมีแห่งเหลือด่าไปแล้วก็ได้บ่ได้เครียดได้สั่งกันเพราะเรารักกันรักบ้านรักเมืองธรรมดาจุดตะเกียงไหวเงี้ยงแสงแจ้งหุงฟุ้งเศร้าบอดไปเขาสิหูหอมได้จุดตะเกียงไห้คนตาดีสิเห็นหุงสุ่มฟุ้งบอดไปเขาบอกสร้างเขาไม่รู้ไม่เป็นไรสมที่ไม่เข้าใจพวกที่เข้าใจมีอยู่กับหัวกันไปเตือนกันไปปฏิรูปประเพณีให้มันดีมันงามมันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินแต่ไม่มันถูกมันต้องอย่าได้กลัวเลยว่าจะไม่มีคนไปอย่าได้กลัวเลยว่าจะไม่มีคนเข้าวัดเข้าวาเดี๋ยวนี้แม้แต่งานวันเกิดพระสงฆ์เจ้าก็มีวันเกิดกับเขานี่ประเพณีอะไรประเพณีวันเกิดในวันไม่มีดอกในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สรรเสริญเยินยออะไรแต่พวกฝรั่งเขามีเขาถือวันเกิดว่าพระเจ้าสร้างเขาเกิดมาเขาก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้ยมีความสุขเลยเดย์เกิดมามีอยู่เพราะความสุขวันเกิดเกิดมากำมือจ้อมาแต่ในท้องร้องไห้แหวแหวแหวร้องไห้นะเป็นเสียงแห่งความขื่นขมระทมทุกข์แม่ก็ร้องลูกก็ร้องวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่แม่พุดลูกพุดนั่งเบ่งตาสวดตาดูนเลือดหลังเลือดไหลประสิวามีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์แนวไหนพระสงฆ์เจ้าก็จัดวันเกิดขึ้นเรียกร้องชาวบ้านมาโอ้ยก็ไปเอามากับมาเอาเงินเอาทองมาผูกแขนเต็มแขนชาวบ้านมาผูกแขนในพระแล้วก็อวยพรสู่ขวัญขวัญนั่นคือกำลังใจกำลังใจคือพลังจิตพลังจิตพลังใจจะได้มาด้วยการมีสมาธิภาวนาพระนี่ตัวสิสู่ขวัญให้ชาวบ้านพระนี่ตัวสิทำให้ชาวบ้านมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันนี้พระชาวบ้านมาผูกแขนสู่ขวัญในเพิ่นสีเสียสิเตียประพรบวรเวลาวิเศษสิตีเลดำเดโซมโหละทึกอะทึกอะทาความจริงนี่พระทรงเจ้าน่าจะต้องสู่ขวัญให้ชาวบ้านคือทำให้ชาวบ้านมีขวัญมีขวัญก็คือมีสมาธิมีกำลังจิตกำลังใจในการดำเนินชีวิตพาเขาฝึกสมาธิเทศให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เลยเขามาผูกแขนให้พาขวนตั้งสาบลาพูนผ่านใบสีถั่วหัวนางนบให้ชาวบ้านมาผูกแขนให้เท่าพามมาอวยพรให้พามกำลังจะอมกินหัวพระซะแล้วศาสนาพุทธเกิดมาเพื่อครอบงำศาสนาพามแต่เดี๋ยวนี้พามโมมกึบก้มไหว้เขาสวดโอ้ยชัยมงคลสวัสดีไมตรีจงมีแก่นาคนมนุษย์กุมพันกันตภายะขาเทวดาสุลาสุลินอินพรมยมมลาจาตุนักตังสุมังกลังอุตมะโสกอุตมะโยกอุตมะเดธีอุตมะเนธีอุตมะสังฆาอุตมะตีทีลาดอินทภาพร้อมแต่งยางทั้งหน้าว่างขายคู่พร้อมกันอยู่สลอนสลอนอาทิจรจันทะเลิกอังการเติบมหาใจพุทธหัตไปเป็นตกตุกเตาโหนกันดีไว้ไผก็สิบอกเป็นบ่แนวนั้นโอ้ออกสื่อมันก็บ่ดีนําเด้อควันก็ได้คันเฮาบ่พากันเฮ็ดดีเสร็จแล้วเขาก็อวยพรให้นั่งโปเลียนนอบมือเอาพอดอดซ่อนสาดเฟินหลายเงาคู่เงาสาปฐมมโกตถาถวนหนึ่งนั้นขอถวายสมมาบูชาเจ้ากูทะลงติลาติคุณอันวิเศษในกวงเขตอาหามแถมสมผ่านทุกสิ่งใดเป็นมิงมงคลให้มีบุญแลยดกว่างอยู่สืบสั่งสมณะทำเจ้าตาประเทาหอยสาวประวัติตากว่าหาเธอเอื้นว่าสันห้อยสาวประวัติศาสตร์120ปีมันจะหอดบ่แล้วคู่มือมันแห่งตายไวรีบทำความดีทำสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาเขาไปหันไปหยังสิเขามาเอิ้นให้สื่อๆเห็นหยังตัวเพิ่นตัวโตบ่แล้วเป็นโตตัวเพิ่นก็บ่จักชาวบ้านเขาแล้วเขาก็ฟ ้าต่อไปได้กินตึกติงยาพระพรอันส่วนทองสมพระน้องหนึ่งมากบุญหล่นหลากละลายพันภายไปแพ้กว่างเป็นที่อ่างแก่โลกโลกาหายลือซาไปจุกแห้งตกแต่งผอมธนาทางพญาแสนเมื่นมากับหื่นบาทาสกลาบูชาเจ้ากูทุกวันก็คืนก็ขาดเธอจากไผตัวไผบาทได้ก็ได้ตาติญาพระพรอันตวนสามดูสวยงามและเฮือนหุ่งปานประรัดสะดุ้งว่าอาทิพุ่งขึ้นสู่เขาโยกันทอนให้ได้แถมนามมังกรขึ้นเป็นสมเด็จอัคควรราชาราชกูเป็นเจ้าคุณดูสวยงามสีสะอาดให้ได้นั่งประสาแก้วและเมงซอนอาพรลายแก้วคิงทุกสิ่งผอมเงินตาทั้งตาซาต่างเมืองมาไหวมีดอกไม้แก้วเล่งเงินคำนำมานตะวายปั้มผอมมานกหนอมบรรทาโลข้าสังยสมีพันตองให้เจ้ากูได้สอนลูกน้องพอแสนคนทัดสะพลตนพันแผ่วคือปะไตปีโดแก้วทั้งสามก็ขาเธอหน่วยกับของดีละแม่ท่านเขาแจ้ปะไตปีโดแก้วทั้งสามก็ขาเธอจะให้ผู้ใดมันอวยพรให้มันก็จะได้ไปเทศสอนชาวบ้านตัวคำสอนพระพุทธเจ้าลูกหันเบิดจาตุทาประพรอันตวนซีไข่งูเจียงตัดฟองสรญานสมพันเฮืองทั่วโลกได้คำโพธจากองค์การทรงสันให้ได้ถึงสถานอันประเสริฐดูเหลื่อมล้ำกัวเทพาให้ได้ดังพระมหาโมกขลาสาลิบุตรบริสุทธิ์องค์ประเสริฐด้วยฤทธิธรณีซอยคำอินทลัมตึมสทาจตุลานาคุตมนุษย์กุมพันคันธภายคาทั้งหลายอัญญายังดุคูโมไมภัยปนอมคูโมไมภัยปนอมทั้งจอมเขาและจิมนำสมุทรสุดแดนแสนโกฏจักรวาลให้ทะยานมาด้วยฤทธิมีเครื่องสักการะบูชาพำผอมมานบนอมปานนมกรถวายพระพรยาคาแก้วไก่เลิศแล้วด้วยพรในยังคาถาสัญญตุภวังตยมังคลังดังนี้ให้เจ้าคูมีใจสนะผาแผ่พญามารผู้ใจบาปมากกับผืนบาทาสกลาบูชาเจ้าคูทุกวันทุกคืนก็ขาเทินมาต้องบอกเนี่ยถ้าเราทำคุณงามความดีเทวดาฟ้าดินจะมากราบมาไหววิชาจรณสัมปันโนโซเซโทเทวมนุษสาพูดถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติจรณะอันดีงามย่อมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์เขาจะมากราบมาไหวเองให้โยกูทะลงทิลาสิคุณขมากอดอย่างเงินค่อยกระทำเทียนใจสะเทียนแข็งขนาดองค์อาจด้วยปัญญาทะลงวัดสลายขนาดองค์อาจแผ่พายถ้ำสุตตานิกายทั้งหลายอันวิเศษจบเพศพร้อมพระวินัยพระอภิธรรมใครแจ้งจอดตลอดเท่าถึงประธานทั้งอธิกรรมใครเครื่องลาดก็ให้เจ้ากูเป็นสมณาตมันยืนงเทียรคาคงเท่าห้อยสาววัดสานยันในถอยเท่าตาก็เท่าเข้าสู่นิพพานก็ขาเธอหน่วยจากย่ำได้แล้วนิพพานเจ้าสิมาเอิญบอกกันอยู่ซ้ำตายอีกแปดแสนศาสตร์ก็สิบ่ได้พอจากเธอได้นิพพานเจ้าเนียวนั่นเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิรูปประเพณีเนี่ยควรจะต้องเข้าใจเรื่องประเพณีการสู่ขวัญขวัญไปว่ากำลังใจกำลังใจคือพลังจิตอันเกิดมาจากสมาธิภาวนาไม่ใช่ให้ชาวบ้านมาสู่ให้เราเรานี่แหละจะสู่ขวัญให้ชาวบ้านถ้าไม่เชื่อลองวันที่10มกราถึง17มกราทุกปีอาตมาเนี่ยสู่ขวัญให้ชาวบ้านมากันเต็มวัด7วัน7คืนสู่ขวัญคือพาตื่นแต่ตี2นั่งสมาธิยันสว่างกึกละเทศให้ฟังขวัญคือพลังจิตพลังใจสมาธินั่นเองให้กินข้าววันละครั้งเดียวในกะละมังอันเดียวเอกเลยปานหักม้าหนุนพอดีไม่ต้องมีข้าวต้มกินแต่เช้ากินวันละครั้งพอปาตอนเย็นมาบ่ายสามโมงเข้าสมาธิยันทุ่มหนึ่งแสดงทำให้ฟังพาธรรมวัดสวดมนต์เลิกสามสี่ทุ่มตีสองตื่นมาอีกเจ็ดวันนี่สู้ขวัญว่าคนจะไม่มีไม่ได้กินเหล้ากินยาไม่ได้ฆ่างัวฆ่าควายไม่มีมอล้อมอลำคนมานอนอีเลือกเถือกเถื่อทักเทียวอยู่ใต้ห่มไหมเป็นพันพันปีหน้าวันที่10มกราถึง17มกราใครไม่มีขวัญใครไม่มีพลังจิตพลังใจมาให้อาตมาสู่ขวัญให้7วัน7คืนสิเอาหลายบันไดบ่เอาเงินนำพอบาทพระเจ้านำเฮ็ดได้นี่มันต้องมีสังฆานุภาพธรรมานุภาพอันนี้เว้ยวันเกิดมาแห่กินกันพอได้เงินซื้อพูน วันเกิดเอาพระมาสวดมากๆโยมมานุ่งขาวห่มขาวเต็มกลางคืนเอาโปรงลางมาฟ้อนนุ่งน้อยห่มน้อยปานกล้วยสุกจำประแดกบวชชีแล้วก็ไปเบิ่งโปรงลางแทนที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมกันทั้งคืนพาก็ทำบ่จังสิบ่วันเกิดพระพุทธเจ้าท่านไม่สนละเสริญท่านไม่ให้สนใจเรื่องวันเกิดถ้าพูดถึงเกิดต้องพูดถึงตายชาติปีทูฆ่าชราปีทูฆ่ามรณะปีทูฆ่าลวดถ้ามีเกิดแล้วมันมีแก่มีเจ็บมีตายท่านมองเห็นความต้องพันของการตายมากกว่าการเกิดเพื่อจะได้เตือนจิตสะกิดใจไม่ให้มันมัวประมาทท่านให้พิจารณาถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจนี่เรามาพิจารณาแต่ถึงความเกิดหอดวันเกิดมาแล้ววันยิ่งใหญ่สนุกสนานวันเกิดอาตมาก็มีแต่เอาไม่เหมือนชาวบ้านวันเกิดอาตมาโชคดีหน่อยไปเกิดตรงกับวันเกิดพระพุทธเจ้าวันวิสาขะก็เลยเอิ้นพี่เอิ้นน้องมาบูชาวันเกิดพระพุทธเจ้าขอของขวัญให้พระพุทธเจ้า24ชั่วโมงห้ามไม่ให้กินข้าวกินแต่น้ำก็พอถ้าใครรักบูชาพระพุทธเจ้าก็มาให้ของขวัญท่านจัดงานวันเกิดท่าน600 700คนมาเต็ม24ชั่วโมงไม่ได้กินข้าวกันเลยพอดีพลอยฟ้าพลอยฝนอาตมาก็เกิดวันเพ็ญเดือน6เป็นการฉลองวันเกิดตนเองเฉลิมวันเกิดตนเองไปในตัวเสร็จปั๊บนี่บ่ได้เสียเงินพอบาทคกกระบากสากกระเบืออะไรต่างๆมันก็ไม่มีจะดังปอกปอกแปลกๆมันก็น่าคิดเหมือนกันนี่เราน่าจะปฏิรูปประเพณีกันอย่างนี้วันเกิดวันเกศถ้ามันมีประโยชน์เรียกคนมามากๆเทศน์ฟังเกิดมามันเพื่อจะตายนะเห็นไหมวันเกิดมาแม่ก็มีกรรมได้เข้าหมอกกรรมต้มน้ำห่อนนอนย่างไฟปากกินน้ำห่อนทั้งก้นจีไฟเดือน4เดือน5อาหารดีๆบ่ได้กินกินเขาจำเกลือจังสิกินน้ำห่อนทวนอาบน้ำห่อนอีกเดือน5เอิ้นว่าหมอกกรรมคนที่อยู่นั่นก็เรียกว่าจูกรรมมันเกิดมามีกรรมตายไปจึงหมดกรรมนอนแบมือสารภาพต่อโลกเอาความเกิดนั้นมาสอนธรรมะกันให้เข้าอกเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิรูปประเพณีกันให้มันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันตื่นเอาว่ากันไปมุนพระเวสสันดร3วัน3คืนข้าวควายตายเป็น10ตัว20ตัวแห่กันร้อนนี่เอาใจใส่เหลือเกินฝุ่นตลบกบตลาดจุดเต็มบ้านตีกองตื้มทุกลุบทึนลุบทึนลุบทึนว่าเสียงพังหาดตีซับรูปก็สร้างรูปก็สร้างรูปก็สร้างบนรูปอีลีแนวเบิดแต่เงินแต่ทองกินเหล้าเมายาซื้อเนื้อทึกเอิกลายมากินกันคนไปฟังเทศสามสี่คนเงางกเงางักอยู่หันแล้วอย่าคู่เทศตามาทั้งประกาศเต็นโตอยู่หันก็หูจักเรื่องกันเลยจุดมุ่งหมายอันนี้คืออะไรทำไมจะต้องเอาบุญพระเวสสันดรเรื่องพระเวสสันดรมีหัวใจใครแมกทะลิกอยู่ที่การเสียสละต้องการให้คนฟังเทศเข้าใจถึงจุดหมายใจความนี่คืออยู่ด้วยกันโดยการเสียสละเหมือนพระเวสสันดรหัตถยังทัตยังจะคุ้งมังสังปิวิธีลังปีชะทถายังกายังสังเวตวายหิโกยจะเยมามังใครมาขอดวงตาขอหัวใจเราได้ยินเราจักให้ถึงขณะนั้นแต่